trezesc din somn zâmbind întotdeauna. Că dor noapte de noapte în brațe cu luna. Și toată viața tot la fel mă voi trezi, pentru că tu mi-ești luna și pe timp de zi. Vorbele tale, petale de trandafir, nici o grijă nu mă atinge, de nimic nu mă tem, că dragostea-mi vinge. Tu ești motivul fericirii ce-o trăiesc, și-mi pare prea puțin să spun că te iubesc. Vorbele tale, petale de trandafir, ce am pe lumea cu tu suflet bun.